Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja wczorajszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Tony z betonu. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm. Every day I'm. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm. Every day I'm. Every day I'm hustling. Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, white on white, that's fucking Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. I keep them coming back, we keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got the motherfuckers flying across the Atlantic. I know Pablo, Pablo Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty, nigga, we buy the whole thing. See, most of my niggas really still deal cocaine. My roof back, roof back. My money ride, my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies, serving 100 lights. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard, whip it real hard. I call the charge, I call the charge. Whip it real hard, whip it real hard. Ain't by no funny shit, steal bitches and business. I'm on my money shit, still whipping them Benzes. Major League, who catching because I'm pitching. Jose Canseco just snitching because he finished. I feed them steroids to strengthen up all my chickens. They flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fact. We hold it set. So nigga gon' rap. Yeah, run and tell them that. More cars, more hoes, more clothes, more blow. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Time to spend my thrills, custom spinning wheels. I ain't drove in a week, them bitches spinning steel. Talk about me, cause these suckers scared to talk about me. Killers talking about me, it ain't no talk about me. It ain't no walking around me. See all these killers around me, lot of drug dealing around me. Going down in Dade County, don't talk no 22. Magnum cost me 22, sat it on her 22. Birds go for 22. Lil mama super thin, she say she 22. She seen them 22, we in room 222. I touch work like I'm convertible Burt. I got distribution, so I'm converting the work. In the MI, yeah, yo. Them niggas rich off, yeah, yo. Steady slanging, yeah, yo. My shit been banging, yeah, yo. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm. Witajcie serdecznie, ta audycja to Tony z Betonu. Witam was ja, Kuba Różyło, lekko przeziębiony w najlepszej formie fizycznej, ale będę nadrabiał dzisiejszą playlistą. Zacząłem też, można powiedzieć, w wątku zdrowotnym, ponieważ w zeszłym tygodniu dotarła do nas informacja, że Rick Ross został hospitalizowany po ataku serca, więc postanowiłem od niego zacząć dzisiejszą audycję. Finalnie zdaje się, że wszystko z Rickiem Rossem jest w porządku i będzie on dalej mógł tworzyć kolejne rzeczy. Natomiast ja cofnąłem się do początków jego kariery, kiedy był jeszcze młody i w pełni sił. Płyta Port of Miami, pierwszy singiel, z którego można było, czy w szersze grono odbiorców mogło usłyszeć o Ricku Rossie, czyli nagranie Hustlin'. To jedna z informacji zeszłego tygodnia, ale niewątpliwie jednym z najgłośniejszych wydarzeń zeszłego tygodnia były Oscary i informacja, że Oscara otrzymał Kobe Bryant za krótkometrażowy film animowany. Kobe Bryant, jedna z niewielu osób, albo pewnie jedyna na świecie, która może się pochwalić wygraniem konkursu wsadów NBA i zdobyciem Oscara. Także postanowiłem, że muszę zagrać coś, co uwzględni Kobe'ego Bryanta w dzisiejszej audycji, legendę koszykówki, a teraz już i filmu, można powiedzieć. I padło na Schoolboya Q w nagraniu z Kanye Westem That Part. W tym nagraniu pojawia się Kobe, jest wymieniony, a przy okazji jest to naprawdę świetny numer swego czasu. Już go na pewno w tonach z betonu grałem, bo to jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o ostatnie lata w hip-hopie. Schoolboy Q, Kanye West, That Part i rozpoczynamy Tony z betonu. Me no conversate with the fake, that part. All my bitches independent bitches, that part. I just want the paper, that part. All my bitches flavor, that part, that part, that part, that part, ayy. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back and bobbing. Tell that ugly bitch to move away, I need more options. Broke then fix your pockets, all I do is profit. Quarter million switching lanes, that part. Bet my bitch move the same old thing, that part. 405 with the gun off said, that part. AM still tryna make that play. Rich or poor, nigga, choose your fave. Style on top of style, nigga. 5 years I've been rich, nigga. Drove beamers down feed, nigga. Push Porsches down Broadway. I've been diving in different halls, nigga. Got a chain that's worth the rolls, nigga. Got an engine back with the top in it, nigga. Driving it like it's a bomb in it. Me no converse with the fake, that part. All my bitches independent bitches, that part. I just want the paper, that part. All my bitches flavor, yeah. That part, that part, that part, that part. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. That part. Beggars can't be choosers, bitch, this ain't Chipotle. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. I just left the strip club, got some glitter on me. Wifey gonna kill me, she the female OJ. Y'all don't feel me, man, this ain't okay. Four seasons, take a shower, new clothes, I'm reloaded. Rich niggas still eating cabbage. That bitch ain't really bad, that's a catfish. If I walk up out of Sasquatch, how the paparazzi doing backflips? If I lay you down on the mattress, blow the back out to your backless. Think we already established. She just got them done, bra strapless. Yeah. Okay, okay, okay, okay. That part. Beggars can't be choosers, bitches ain't your partner. That part. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part. Me no converse with the fake, that part. All my bitches independent bitches, that part. I just want the paper, that part. All my bitches flavor, that part, that part, that part, that part, ayy. That part. Bang this shit in the hood one time, little bitch, I'm back and bobbing. Tell that ugly bitch to move away, I need more options. Broke then fix your pockets, all I do my girl got matching bling. That part, I'ma get so blowed, I'ma lose my brain. That part, me and XO, only thing go straight. Need me a bitch that'll go both ways. Style on top of style, nigga. Since I'm young and I wanted the ball, nigga. Had a pistol in my drawers, nigga. When I was broke, I had the sauce, nigga. Got a Chevy beside the side on it. Honey supposed to dang the dangs on it. Got a chopper to stand if I do. I put your homies down beside you. Me no converse with the fake. That part. All my bitches independent bitches. That part. I just want the paper. That part. All my bitches flavor. That part. That part. That part. That part. Hey. That part. That part. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part. I just dropped 60, man, I feel like Kobe. That part. Love, I was with me, man, I feel like Kobe. That part. Pippin' at my way, man, I feel like Joe. Trippin' at my way, now be rolling. Ain't say shit. You were listening close though. You were listening to hoes though. You were listening to the flow though. Listen to the gold. Gunshot, y'all nigga from the gold though. I'ma freestyle this motherfucker. Who knew? My nigga, niggas too, boy, Q. And a top dog. Pop up, dog. Get that nigga on the phone. Top dog on the phone. Schoolboy Q, Kanye West, That Part. Teraz przenosimy się do Polski, jeśli chodzi o ostatni tydzień. To takim najgłośniejszym wydarzeniem na polskiej scenie hip-hopowej były nominacje do Fryderyków w kategorii hip-hop. Po raz kolejny okazało się, mówiąc delikatnie, że Akademia Fonograficzna nie śledzi chyba zbyt uważnie hip-hopu. Lista nominowanych płyt to Grupson, Gatunek L, Głowa, Headliner, Miłosz za płytę Pop, OSTR, MTV Unplugged Autentycznie i Taco Hemingway, Szprycer. Wygląda to wszystko dosyć kuriozalnie. Przy całym szacunku dla Głowy, nie jest to postać, nie jest to raperka, która raczej zasługuje, żeby znaleźć się w gronie pięciu najlepszych, czy jej płyta w pięciu najlepszych za zeszły rok. Co więcej, przyznam szczerze, że ja nawet tej płyty nie słuchałem i mam wrażenie, że bardzo dużo osób, które w Polsce zajmuje się hip-hopem, pisze o nim, słucha tej płyty, nie zna i oczywiście można powiedzieć, że w takim razie dlaczego się wypowiadają, skoro jej nie słyszeli, ale z drugiej strony też tego świadczy o Akademii, że nominuje płytę, która przez środowisko i przez, nie wiem, czy branżę w ogóle została pominięta. Taco Hemingway za Szprycer nominacja. To też dosyć dziwna kwestia, ponieważ jest to epka, a rywalizuje z płytami długo grającymi. Domyślam się, że po prostu w regulaminie nie ma tutaj sprzeczności i że tak może się stać, ale wydaje się to być dosyć bezsensownym zabiegiem i po prostu chodziło o to, że skoro Taco Hemingway coś wydał, no to trzeba go nominować, bo to człowiek, który już na salonach został przyjęty. Miłosz z płytą Pop, to było w miarę oczywiste, że zostanie on nominowany, ponieważ na płycie było sporo, mówiąc tak prześmiewczo, fryderykowych featuringów, takich jak Kasia Nosowska. Można założyć, że kiedy ludzie z Szanownej Kapituły zobaczyli, że na płycie rapowej jest Kasia Nosowska, no to w takim razie trzeba tę płytę nominować do Fryderyka. No i Ostry, który znalazł się na tej liście z płytą, która jest de facto powtórzeniem, to znaczy nie ma tam autorskich nowych nagrań Ostrego, tylko po prostu jest to wersja Unplugged z płyty Autentycznie, która ukazała się rok wcześniej, czyli też wydaje się, że można było znaleźć coś innego do nominacji. No ale to kolejny raz pokazuje, że Fryderykom i hip-hopowi nie jest po prostu po drodze. Co do Ostrego, to wydał on właśnie nowy album, mówiłem o tym trochę wcześniej, grałem jakieś single, w końcu przyznam szczerze, z takiego dziennikarskiego obowiązku przysłuchałem też tej płyty, znudziła mnie ona, jak to zwykle ostatnio bywa z płytami Ostrego. Jeden wers na tej płycie zapadł mi w pamięć. Wierzę w pointę, nie w heroizm zdań. Coś takiego Ostry w którymś kawałku rapuje i ja jakoś tak kątem ucha to usłyszałem i pomyślałem sobie, że jest to genialne, jeżeli się to odwróci. To znaczy, że jest to genialny opis twórczości Ostrego z ostatnich wielu, wielu lat. To znaczy, że w tej twórczości jest tak dużo wielkich słów, wielkich emocji, ważnych prawd, tego właśnie heroizmu zdań, a po wszystkim człowiek zostaje z poczuciem, że nie zostało mu powiedziane absolutnie nic i że to wszystko nie ma żadnej puenty. No nic, tak właśnie oceniam twórczość na nowej płycie Ostrego, ale mimo to, żebyście mogli wyrobić sobie własne zdanie, zagram wam nagranie z niej. Będzie to utwór Koala, wyróżniający się na tym albumie. myślenia znak. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Dziś nic nie robię, nie ma szans. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Nie musisz pytać, słowo wszystko dobrze. Malkontenci tylko cierpią na życiową hipochondrię. Starczy pogoda i słońce jak na antypodach z pączem. Mam w sobie żar, co rozpala wciąż zakres moich potrzeb. Olewam dziś pracę, szkoda życia na te głupstwa. Jak się bawić, to do rana, jak odsypiać, to do późna. Myślę przeglądając w firmie sto rachunków bezlitosnych. Gdybym mógł sobie pozwolić tak na luksus bezczynności. Ajajaj, kocham ten kraj, jak się tylko da nie robić nic na plaży, paść na wznak. Browari, vibe, bad life. Stawić gard na skwar. Dzisiaj mam wypisane to na twarzy bratki w kar. Powietrze przejrzyste, niczym kryształ wnioski. Mam go tyle w sobie, jakbym na nazwisko miał Swarowski. Moja przystań impreza w dowolnej porcji. Czas skonsumować nieba, relaks, daj proszę jadłospis. Letniego przesilenia znak. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Dziś nic nie robię, nie ma szans. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Letniego przesilenia znak. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Dziś nic nie robię, nie ma szans. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Polska północ, 12 w oczach półmrok. Amerykański sen czy niewyspana zgoła próżność. Noc jest jeszcze młoda, a ma prezencję jak mil w kusinie. Doświadczony w bojach krótkim złudzeniem jak lift. Podróż jak Werna, brzegiem kufli w tawernach. Wodoodporny miernik, płynę z czasem, mów mi żeglarz. Ziemia kręci się w źrenicach, jak Kopernik mierzę wszechświat. Nie jestem świętokradcą, piję, spadam się, nie żegnam. Znam, kiedy pieprzę pracę po podajsu do tequili. Znam, kiedy lecę z wiatrem, popełniam z harakiri. Temperatura skacze, pomnażając mój optymizm. Mam sobie życie, karmię je potrawą z endorfiny. Słabość do lenistwa, w tym lepszego nie ma mistrza. Nam a teraz desant znów zatapiam się jak mistral. Uporządkowany nie w głowie stylistyczny miszmasz. 2-4 na dobę ogień wakacyjnych wybram. Letniego przesilenia znak. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Dziś nic nie robię, nie ma szans. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Letniego przesilenia znak. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Dziś nic nie robię, nie ma szans. Lubię trwonić czas, lubię trwonić czas. Zostajemy w rodzinie Asphalt Records, Fish, Emadę, Tworzywo 2000-2011. Taka płyta właśnie ukazała się na rynku. Jest to taka składanka, można powiedzieć, najlepszych nagrań z pierwszego okresu twórczości braci Waglewskich, z okresu stricte hip-hopowego, czy po prostu zbliżonego do rapu, może już w późniejszych momentach, w każdym razie mniej melodyjnego niż to, co teraz tworzą bracia Waglewscy. Jest to 22 utwory wyselekcjonowane przez Fisza i zremasterowanego przez Jacka Gawłowskiego, jak podaje informacja prasowa. Polepiony, Huragan, Tajemnica 30 cm, Sznurowadła. Takie utwory na tej płycie znajdziecie, czyli same klasyki początku polskiego rapu. Sam Fisz mówi, że chociaż trudno mi określić dzisiaj gatunek muzyki, którą dzisiaj tworzymy, to nie ma wątpliwości, że nie brzmiałaby tak, a może by w ogóle nie było nas na scenie muzycznej, gdyby nie hip-hop lat 90. i muzyka takich grup jak A Tribe Called Quest i Beastie Boys. Mi Fish zawsze najbardziej przypominał Mos Defa z takich raperów klasycznych, jeśli chodzi o lata 90. I teraz właśnie przypomnę wam nagranie, które otwiera tę składankę Fisza, Emadę i Tworzywa, Polepiony, które to było singlem z pierwszej płyty Fisza. Wspaniała rzecz. Dokąd? Ja z

your plane, but I crossed your border. Got a pocket of nails, and we can prop these boards up. I caught a fish this big, like I would die for your sins if it would cure my boredom. I want knowledge of self, and also everything else, but the gravity helps, and reality's real. When I finally fell, I told my family well. When a battery dies, it goes to battery hell. Bent, intent, inflict a dent in the cement. Magnificent, brag like Sisyphus, boast like the host with the most upvotes. I bought a spot in coach, but got the bump up host. It goes fine like the spot on my brain. Put my notes in the book from the top of the chain. You stood over to look like dinner, and it's not a complaint. But I'm almost halfway out of the rain. I'm fine. These voices inside of my mind, they will try to drive me insane. Voices inside of my mind, they will try to drive me insane. But everything's fine if I try to remain like powder cocaine. Powder Cocaine, nagranie z płyty Whether or Not Evidence'a. Płytę tę już polecałem wam przed kilkoma tygodniami. Postanowiłem przypomnieć jeszcze jedno nagranie z niej. Tym razem z gościnnym udziałem Slaga, rapera związanego z grupą Atmosphere. I też to nagranie przypomniało mi o twórczości tego zespołu. Swego czasu bardzo ceniłem zespół Atmosphere. To duet raper, producent Slag i Ant. Wyróżniali się oni tworzeniem takiego rapu bardzo zwykłego w gruncie rzeczy, otwartego emocjonalnie, opisującego prawdziwe historie i życie wewnętrzne Slaga, który nigdy nie krępował się przed mówieniem tego, co na sercu mu leży. Może nie brzmi to bardzo oryginalnie, ale mam tu na myśli przez tą zwykłość to, że to nie są historie osadzone w blokowiskach gangsterskich środowisku, tylko to są takie bardzo ludzkie historie. A na dowód tego nagranie z czwartej płyty Atmosphere, wydanej w 2015 roku. Nazywa się ona You Can't Imagine How Much Fun We Are Having. Nagranie Little Man, które zamyka tę płytę, i każda zwrotka jest listem do kogoś innego. Pierwsza do syna Slaga, druga do jego ojca, a trzecia wreszcie do samego Slaga, od Slaga. Posłuchajcie Little Mana. I won't take up too much of your time. I know you're trying to get your video game grind on, and that's fine. Just give me a second to empty my face before I hit the road again to go and win this paper chase. I've been watching you and I'm proud of you, man. You're growing up to be the best man that you possibly can. I know you understand why I go out of town. I also know my days are colder when you're not around. Sometimes I wonder what it's like to be adapted to the fact that daddy never lived inside the same shack. And sometimes I get this pain in my stomach's pit. It's what I get, I'm convinced it's my punishment. For those nights I got drunk and let go at some bar in some city with some people I don't know. For all the times that the lines on your face reminded me of the days before the dragonflies escaped. It trips me out how you pick up all my traits, from the way that you spit to the fists that you make. I watch the way you try to keep your mom happy. Daddy learned that from you, you're supposed to learn that from daddy. I can't teach much when it comes to women. I drive safe and slow but don't know nothing about the engine. You're doing good, little man, that's all I really meant. I love you, you're my best friend, thanks for listening. Craig, what up, Bones? How it goes? Yeah, me, well, you know, same old, same old. Sorry that the phone calls ain't too routine. Just been running around the globe trying to do my thing. Sometimes the weeks fly a little too fast, and sometimes I go to sleep a little too trashed. Other times I'm not sitting on enough cash, and other times today feels too much like the past. Sometimes at night I would watch your fight, a child wondering why your life just ain't all right. What's the violence about? Why is it in my house? And even the memories I turned up too loud. Yeah, I got some issues in my my head knew we should have started fixing them back when she left you. Not trying to get you down, I know you're different now, but your little man just wants you to listen now. I'm over 30, can't maintain relations. All these women wanna hurt me and I just don't have the patience. I can't trust them and they're not much help. When they start to push and pull the buttons, I don't trust myself. What pride, fists and words just might do. I'm afraid of my fate, don't wanna turn out like you. I've never hit a woman, I won't do coke, and for that alone I love you and I wanna thank you, old man. Dear Sean, what's going on? Not much to say, just checking in with you, trying to see what's wrong today. I know there's gotta be something kicking your bruises. How's the love? How's the music? How's the self-abusiveness? Got a lot to lose, it's breaking your shoulders. So you let your paranoia place your bets for you. Too many cigarettes messing up your voice. Too many arguments trying to test your poise. The only women that love you are fans and family. Mom has no choice, but fans leave you randomly. No heavy rotation in any location. You're not ready to face that you have no steady vocation. Plus you're getting old, your raps are exhausted. Stop it, everybody knows that you've lost it. Singing for these kids you don't know, when you should be at home with your own. Instead you're on your telephone fighting with your girl like it's you against the world. Another drunk hotel bedroom corner girl up like a naked fetus. Come and save them, Jesus. Place them back in time before the Reaganomics and Adidas. Sometimes you're not impressed with the work you've done, and love isn't love if you didn't hurt someone. Your son says hi, Dad. Your dad says what's up to me. I wanna thank you, but I won't. I just say good luck. Had a bad bitch try to kick it with you in your Twitter DMs? I have been a statistic and demonstrated against wicked minds of the twisted bitches challenging scrubs. I had a bitch expose me on media takeout, and after 15 minutes of fame was up, she hit my phone back apologizing, asking can we still fuck. Bitch, please miss me, I'm paid as hell. I got the game lock arcades in jail. I wish my uncle wouldn't have died, he would have loved to see this. Find you a nigga who do Molly with a buzz and beat it. I'm about to walk up in this restaurant like the upper echelon. Is you coming? Yes, you not. Bitch, I'll call you. I find it hilarious when badass bitches try to get your attention, be looking like fish out of water and be for no reason. A chick could drop a pencil and go, oh, oh, Jesus, just to bend down to get the shit to show cleavage. Why can't y'all just ask a nigga for his number like we do y'all? I tell you, women don't know how to flirt, and the ones that's bad, they don't even gotta work. That's real shit. I see it all the time, anytime I shine. I'm just acknowledging, but I'm not trying to play y'all. This is it. What? Bad bitches can't flirt good for shit. This is it. What? They used to me coming out the dick real quick. What? Like this is it. What? This is it. What? Woo. What? Woo. What? Woo. Women don't know how to flirt. That's right. You know how I come, man. Talk to him, Chun. Okay, came up the street like a ladder, a lad in a bus through the hole like McFadden, no mad in the matter of fact. That's an after effect of the crime don't fit, then I'm taking it back. Now, fucking on this bitch who wear eye contact, and I pulled a bitch off of eye contact. And I had the rack, said she had a nice rack. Met her at Bird Dog right by the nice rack. She said, should I get a shirt to match with the hat, or should I get the shoes to match with the slacks? Yeah, said it's for a man, it gotta be day coming. Had a little Uzi on me, DJ drummer. Never trust a bitch, and yeah, I never will. Okay, sometimes if she got sex appeal, I meant to say I like to have sex and take some pills. I meant to say I like to relax and make a meal. I meant to say I like to relax and make a meal. I mean, they both the same thing, but I ain't talking grill. I ain't talking dinner, I ain't talking supper. This the blood sucker, met a bitch at Bud Ruck off Amityville. She had a man on the reel, he had his hand on the steel. Fucked in the Camry steel, I should've passed on the reel. Wouldn't have a sis without ass, I got more dimes than the past. And if I knew your dude was crazy, I wanted to let me smash. I see it all the time, anytime I shine. I'm just acknowledging, but I'm not trying to play y'all. This is it. What? Bad bitches can't flirt good for shit. This is it. What? They used to me coming out the dick real quick. What? Like this is it. What? This is it. What? Woo. What? Woo. What? Woo. Women don't know how to flirt. That's right. Yo, James, Royce, remember Prime One? Remember when I said word? That's how you feel up on this track? Let a bitch come and try to shit on that. On that. Yeah, and on that note, move on to the next one. To był zespół Prime, tworzony przez DJ-a Premiera i Royce Da 5 Nine Rappera. Można powiedzieć, że taki naturalny następca Gangstara po tym, jak Guru zmarł. DJ Premier ostatnio zaczął współpracę intensywną z Royce'em Da 5 Nine Rapperem z Detroit i właśnie szykują się do wydania płyty w takim to duecie. Royce Da 5 Nine, raper z Detroit, związany z Eminemem, zresztą zwrotkę w nagraniu, które słyszeliście przed momentem, Flirt, z gościnnym udziałem 2 Chainza, też rozpoczął od nawiązania do Eminema, do takiego utworu z płyty Eminem Show, który to wykorzystywał sample z Aerosmith, nie pamiętam tytułu, coś z Moment na pewno tam było. Zaraz sobie przypomnę, sprawdzę, to wam jeszcze powiem. I też inne nawiązanie w tym utworze bardzo czytelne było do nagrania Camp Low, Lucini Eka, This Is It. To jest wielki klasyk nowojorskiego hip-hopu lat 90., ale mam wrażenie, że spośród tych wielkich klasyków ten jeszcze nie jest tak bardzo wyeksploatowany, nie jest tak często grany i przypominany, więc ja chętnie to zrobię, bo nie ukrywam, że to jeden z moich ulubionych numerów z tego właśnie okresu hip-hopu. Więc posłuchajcie Camp Low i Lucini. This is it, what? Lucini pouring from the sky, let's get rich, what? The Gigi Vance and Sugar Don can't quit, what? Now pop the cork and see the Vega and get lit, what? Introducing Phantom of the Dark, walk through my heaven with levitation from reefers, drenching deep as an E7, showboating with Rugas, flash mines, Belafonte Digger, landscape for what this work as we confiscate your figures. Casting over ground, levitating, Jiki and Dashiki's the Lahada car, 54, chasing diamond runners, headed ice band, the big chiller diamond convention, Harlem Buck strut, freezing world heist, Hollywood, Madam Butterfly, let me in your house, a pleasure, from the knuckle swatch, shadow boxes catching black eye blue. I play the thief, what? Sensations at the Monte Gras, we screaming Chiba. Fulfilling pleasures in my castle, blow the smoke out. The Goss of Vega substitutes when the Dutch is gone. The load don't stop, give me shouts, it's the season. Sauteas, souffleas for swerving no corners. We madness to moolah, living with Charlie's Angels on us. No smiling when sliding, that gets you caught up in the octa or dead if we're moving. It's just like that as we proceed. Saturday night special, better take it light. You Jaja, you're the Capitan. Quest to the coast, the Key Largo, wire the chain gang. Keep your ears out for our ears, sip the fountain blue, house of bamboo, paradise. This is it, what? Lucini pouring from the sky, let's get rich, what? The Gigi Vance and Sugar Don can't quit, what? Now pop the cork and see the Vega and get lit, what? This is it, what? This is it, what? Lucini pouring from the sky, let's get rich, what? The Gigi Vance and Sugar Don can't quit, what? Now pop the cork and see the Vega and get lit, what? Falling sparrows through the seas, a black Caesar that convinced a silky days, satin nights, taking flight, Dino going, sweet sensation, Spanish flying with the lady Scarface, bottoms up, sunshine, love potion number and we nine. Hailing from the magic city, transcending Sweden on your aura, Fancini in London, relaxation in Bora Bora, got notion to bring it, sing it, never been my function, stoning, robbing, we heisting merchandise and gunning, love it, leave it, but bless the war chief for his bison, get it, got it, the Lord will forever be nice and yeah, the sunny Chiba, he be sippin' on my red duh. They get you gracious, he be sippin' on my red duh. We float the tri-state, draped in the satin vines. This coolie hijack pack from the sugar shack. Then what we do after we sip the armor red duh? We start the Harlem River quiver, dig it sweet daddy. Chopping the crimson blade, high Sierra serenade. Anatomy for seduction, be this yeah, ebony as junction. As we exit the place with grace, drizzly armor rather the bursting of clouds. It pours, everything seems better on flats with love. We move only in the mist. It's slow, it's life, and we can't get enough yeah, of this. This is it, what? Lucini pouring from the sky, let's get rich, what? The Gigi Vance and Sugar Don can't quit, what? Now pop the cork and see the Vega and get lit, what? This is it, what? This is it, what? Lucini pouring from the sky, let's get rich, what? The Gigi Vance and Sugar Don can't quit, what? Now pop the cork and see the Vega and get lit, what? This is it, what? This is yeah, it, what? Keep a but he be sipping on my red dye. The Geechee Grease, yes, he be sipping on my red dye. The Joe Tink, he be sipping on my red dye. The Chiquita Yeah, he be sipping on my red dye. We got Asti Fumanti, we're on my red dye. And then my man Ill Will sip on my red dye. And then my man Cabin the Saint sipping that. We slide through the tri-state with the high hat. And then I float side to side in my coolie high. And then I do something with the Spanish fly, yeah. And then I float down south with the boogie flats. And then I slide up in between the sticky boards and all of that, yeah. Camp Low, nagranie Lucini, świetna rzecz, klasyczne nowojorskie brzmienie hip-hop w swoim najlepszym wydaniu, przynajmniej tak twierdzi wielu. Wcześniej był Prime i 2 Chainz w nagraniu Flirt i pomyślałem od razu, że zagram też coś z polskiego rapu, co traktuje na temat flirtowania, podrywania dziewczyn i od razu przyszedł mi do głowy utwór z trochę zapomnianej płyty z archiwum kinematografii, to jest album, który ukazał się w 2002 roku, pośmiertne wydanie już po śmierci Magika. Paktofonika wydała jeszcze taką płytę, na której to zebrali po prostu różne zwrotki Magika, podogrywali się do tego Rahim i Focus, archiwalia różnego rodzaju, więc też nie jest to płyta pierwszorzędna, nie jest to coś, co może równać się z kinematografią, choćby z tego względu, że poniekąd są to odrzuty z tamtej płyty, ale na pewno w tamtym okresie, niedługo po śmierci Magika, była to spora gratka dla wszystkich fanów zespołu z Katowic. Więc teraz zagram dla was nagranie A Robi się to tak, z takim właśnie młodzieńczym ujęciem podrywu. Gościnnie pojawiają się w nim chłopaki zespołu 1-7 z Białego Stoku, co było dosyć takim niespodziewanym połączeniem, bo 1-7 i Białystok raczej kojarzeni byli z hardkorową sceną, a Paktofonika, no to wiadomo, bardziej abstrakcyjny hip-hop. No ale posłuchajcie sami, jak wyszło to połączenie. 2002 rok, Paktofonika, A Robi się to tak. A ty nie wiesz, jak to się robi? Co się robi? Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Czas. Trzeba im odmówić. Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą. To, a robi się to tak. No nie jeden się tu głowi, jak to się robi, co a robi się to tak, na to zawsze gotowi. No nie jeden się tu głowi, jak to się robi, co a robi się to tak, na to zawsze gotowi. Siedzę sobie w klubie, jak prosię w nosie dłubie, drapię się po dupie, tak rytmu nogą tupię wokół. Tańczą ludzie, ja pogrążony w nudzie, ona z kasy mnie oskubie, a ja sobie ją kupię. To dobry układ, jestem z tego rad, że ten drink jak swat na swata tego lata. Pomysłów ma tysiąc, umysł co figle płata i chyba mogę przysiąc, może przysiąść się psychota, ta? Miło mi cię i cię, przepraszam, czy macie bicie? Jestem spragniony, jak tak to znakomicie. Tu rymy na wolno, jak i zeszycie. Z wami dziewczyny, ja znajdę się na szczycie. Wątpliwości nie ulega, piękna jak Susan Vega. Od czasu do czasu wolność swą zastrzega. Papierosa wyciąga i prosi mnie o ognie. Tymczasem ja jedną zapałkę mam w spodniach. Ale tego dnia ona płonie jak pochodnia. Iść się ze mnie kasy jak bezdenna studnia. Może tak dla obchody przełamiemy pierwsze lody. Jestem czerwiący, bo mam na to metody i ty sens ukryty, cel dawno zdobyty. Tu cię mam jak dozwolone wszystkie chwyty. Pyta, która godzina, zegarek mi stanął. Najpierw dobranoc, a potem będzie rano. Poszedłem zapytać, kiedy wróciłem. Ich nie zastałem, a inne upatrzyłem. One wyszły jakby tyłem, a mi tyłem wyszły tyły. Chyba tą zwrotkę mi spierdeł i ej. No chciałem dalej rymować, no. Chyba tą zwrotkę mi spierdeł i ludzi. Nie jeden się tu głowi, jak to się robi? No a robi się to tak, na to zawsze gotowi. Nie jeden się tu głowi, jak to się robi? No a robi się to tak, na to zawsze gotowi. Sprawdzony lokal, za jego drzwiami komplikacji multum. Trzy godziny tutaj mam swój moment triumfu. Rozmowy w toku, razem z wami wszystkimi. Kasy limit, póki jest to sączymy klimat prawie jak latem. W parku na ławkach zamiast browaru toni. Pięćdziesiątka Seagramsa, jakaś lalka jak lampas. Subtelny dotyk w powietrzu, zapach i perfum jak narkotyk. Na ręku ciara, lubi być rozpoznawana. O takich jak ona po mieście rozchodzi się fama. Obcykana, znajomości płaszczyzna. Sprawdzony bajer działa jak afrodyzjak. Drop na jej cycka, w łóżku ostra jak brzytwa. Każdy chciałby dzisiaj dotrzymać jej towarzystwa. Bo to tu przyszła, będę miał swoją szansę. Dla wszystkich fajnych dziur tymi, kończę to astę. No nie jeden się tu głowi. Jak to się robi? No a robi się to tak. Na to zawsze gotowi. No nie jeden się tu głowi. Jak to się robi? No a robi się to tak. Na to zawsze gotowi. Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te co wokale przeliczają na cale. Żmiję ile jeszcze je muszę znosić. Zmusić cię czy prosić cię kocie, przestań się nosić. Kici, kici, bądźmy nieprzyzwoici dziś. Chwile ulotne, umili ci ktoś. Tylko poproszę, a ustawię ostrość. Zbliżenie na cały śmici się, czy odwrotność. Dość godności, masz jak ja miłości. Daj sygnał, jeżeli masz na tyle mądrości. Ale dzisiaj nie kochaj się w mojej złożoności. Tylko ze mną ostro, no bo to to pościg. Czujesz? Atmosfera pulsuje jak głośnik. Dotyk i moje piorunujące zdolności. Dziewczyna, porusz mnie, a nic mnie nie zatrzyma. I nie przestawaj, dawaj, ja będzie jak lawina. Z nóg ścinał finał. Znasz ten klimat z opowiadań koleżanek. Żyd poranek jest zatrzymał. Ale bez obiecanek polisz to typu przystanek. Fokus, smog dla fanek. Nie jeden się tu głowi. Jak to się robi? No a robi się to tak. No to zawsze gotowi. Nie jeden się tu głowi. Jak to się robi? No a robi się to tak. No to zawsze gotowi. Taki stary numer dla was wygrzebałem. A robi się to tak. Paktofonika 1.7. Przerwałem już Pichowi, ponieważ kolejne rzeczy chciałem wam jeszcze dzisiaj zagrać. A powoli audycja się kończy. Teraz usłyszycie Sariusa w nagraniu Nice Highs. Nagraniu, które już prezentowałem wam. Mówiłem, że to jedno z najlepszych nagrań, jeśli chodzi o zeszły rok w polskim rapie, ale teraz pojawił się remix tego utworu. Nie ma już w nim nieprzewidywalnego i szalonego Rogala DDL. Zamiast tego pojawiają się dwie młode twarze. Guzior, raper, którego też już wielokrotnie komplementowałem, i Szpaku, o którym to z kolei jeszcze chyba nic nie mówiłem w audycji, a nawet na pewno nic nie mówiłem, bo jeszcze go nigdy nie słyszałem, chociaż słyszałem wiele o nim. Jest to wychowanek Palucha, czyli ikony poznańskiego hip-hopu. Szpaku właśnie przebija się na scenę, mówi się o tym, że jest dużym talentem. Ja w tym remixie usłyszałem go pierwszy raz. Z początku miałem takie podejście, okej, nic nadzwyczajnego, ale potem zaczął przełamywać flow i pomyślałem, że może jednak coś z tego będzie, więc będę obserwował Szpaka i jeżeli coś mnie zainteresuje z jego twórczości, to przybliżę wam. A tymczasem remix Nice Highs, niesamowita energia jest w tym utworze, chociaż nie ukrywam, że dużo było do cenzurowania. Zwykle to się nie dogrywam, lecz Mariusz zapłacił, to wziąłem, wiesz, chodzi o hajs. Hajs, hajs, hajs, ziom to był żart litości. Już prawie łyknąłeś, że wziąłem ten klops, a co miałem brać? No to niby co, bo przecież wiesz, nie śmierdzisz nal. Kafla wziął ode mnie V za zwrotkę, a teraz jest jak odwrotnie, on mógłby mi dać. Nie mówi się nigdy pieniążki, tylko mówi się w ruchy na ten hajs. Jak ręce ma związane, to naucz się lepiej zębami klasz. Czasami latam w noj grób, czasem podbił mech holi. Ale dlatego, że hajs to mam w już zwinąłem w rulonik, he? Dzielę pakiety na półki, codzienny utarg do szkatułki. To jest mój rodzaj charówki, urodzaj z ampułki, a potem już z górki. Zakupy jakieś itemy, za dupki malutki, a ludki. Wiele gryw nie sprzedaje nic na lówki, w ogóle nie sprzedaje nic, zapomnij to za małpy. Myślę i myślę i nawet nie wymyślam panczy, panczy. Oni czy starczy, starczy, żeby se tańczyć, żeby se palić, żeby se tańczyć. Żeby se palić, żeby se palić, żeby se tańczyć. Więc rusza mnie tylko ten nadejny hajs. Muszę mieć hajs, będę jak młodej mocnego brać. Ten nienadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go, muszę go, muszę go, muszę go hajs. Muszę mieć hajs, będę jak młodej mocnego brać. Nadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak młodej mocnego brać. Nadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak młodej mocnego brać. Ten nienadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go, muszę go, muszę go, muszę go hajs. Muszę mieć hajs, będę jak młodej mocnego brać. Nadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak młodej. Wszystko co fajne to sano, nie mówię, że nie, bo heniu jak mało go jest. Mówią, że kasa tu szczęścia nie daje, ale jak jej nie ma, to co jest? Robię to po to, by zrywać te pliki tu z drzew. Chociaż na drzewie nie rośnie ten cash, to se powietrze jak zrobię go swear. Wyszedł z klatki w złotych butach, a puszczał towar za trzy. Gdyby sztuka była płytą, miałby diament za ten syf. Kombinują ile mogą, paranuję od zawodu. Dużo stresu, ciągle chudnie, chociaż już nie czuję głodu. Słyszę głosy i kroki, mam obsesję jak to schodzi. Masz nie pukać, tylko wchodzić. Dzwonisz to mówisz, na ile tu czasu, nie ile tematu. Jak rzucasz to w chacie, nie trzymasz towaru. To proste jak weź to zanudź. Nie czeka fura w garażu, nie wisi kajdan na szyi. Ten świat pusty labirynt, sam musisz drogę wykminić. Chcesz ten hajs, hajs, a widzisz mury przed głową. Idąc po swych ludzi, trupach ciężko. Więc rusza mnie tylko ten nadejny hajs. Muszę mieć hajs, będę jak młodej mocnego brać. Ten nadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go, muszę go, muszę go, muszę go hajs. Muszę mieć hajs, będę jak młodej mocnego brać. Nadejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak młodej mocnego brać. Nadejny hajs, muszę mieć hajs. muszę mieć hajs. Będę jak morot, nie można go brać. Ten awejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go kajs. Muszę mieć hajs, będę jak morot, nie można go brać. Ten awejny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak morot, nie można go brać. Życie prostuje się hajsem, nie chcę go składać już wiatrem. Zgadzam się z hajsem, już spoko, dalej się kłócę z wątrobą. Nie chcę żyć wiecznie jak robot, pisur nieco widzę przed sobą. Ty tylko płaczesz i pijesz jak kojot. Ciągle byś życie zaczynał na nowo, się przypatrz tym sportowym skokom. Podeszwy co niosą pod sobą, one się przypatrz tym sportowym skokom. Spoko? W najgorszych biegałem na wojsko kiedyś, a kopałem groby najlepszym już wtedy. Już wtedy dealerzy dawali mi kredyt, wtedy już strałem na kredyt od sceny. Ty jesteś świeży jak czas przeszły, od lat pierwszy, że chcesz pieniędzy, tak. Wstaję o 12 do pracy, ty byś spał dalej. Tu każdy z czymś lata za grubo, już prawie ryzykować życiem to tutaj normalne. 10 w centrum se siedzę przy kawie i patrzę. Sobie podkładają nogi nawzajem, ale frajerstwo wychodzi z nich zawsze. Jestem spokojny, przewiduję akcje, wszystkie powiązane z hajsem. W niezgodzie z tamtym światem, jesteśmy jak jest my. Więc rusza mnie tylko ten nienawiny hajs. Muszę mieć hajs, będę jak morot, nie można go brać. Ten nienawiny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go hajs. Muszę mieć hajs, będę jak morot, nie można go brać. Nienawiny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak morot, nie można go brać. Nienawiny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak morot, nie można go brać. Ten nienawiny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak muszę go hajs. Muszę mieć hajs, będę jak morot, nie można go brać. Nienawiny hajs, muszę mieć hajs. Będę jak morot, nie można go brać. Sarius, Guzior i Szpaku, remix nagrania Nice Highs. W Polsce nie ma tej kultury remiksu, nie zdarza się często, że te najlepsze nagrania raperzy wrzucają w kolejnych, to nowych wersjach z innymi featuringami, w innych wersjach bitu. Natomiast może to nagranie będzie takim krokiem w kierunku właśnie zmiany i będzie częściej się tu pojawiać, bo to zdecydowanie fajny zwyczaj w amerykańskim hip-hopie. Zbliżamy się do końca audycji, jeszcze dwa nagrania. Najpierw będzie mniej znana postać Kedyf, raper, który od lat działa w Gorzowie, miał jakieś momenty przestoju, zastoju. Mogliście słyszeć jego ksywkę i jego udział w płycie, nie było go na tej płycie, ale jego ksywka pojawiła się na płycie Smarki Smarka, klasycznej epce z 2005 roku, kiedy właśnie był związany ze Smagala, ze Smarki Smarkiem i z tym całym towarzystwem. Teraz powraca on z nową płytą, pojawił się singiel Dzik w internecie i ewidentnie wynika z niego, że trochę w życiu Kedyfa się zmieniło. To jest taka częsta sytuacja, że kiedy raperowi rodzi się dziecko, to ten się mobilizuje do nagrywania, do tworzenia. Jest to ewidentnie jakaś taka dobra metoda, żeby wziąć się w garść. Dzik i Kedyf. Serio? Kedyf? 2009, 10, 11, 12, 13, 16, tam ruch 17 już. To się porobiło. Taki dziki. No widzisz. Real life, no high, człowiek. Jedziemy. Quest who's back, bitch. Spójrz w moje, wiem, że są przekrwione. Żyję jak żyję, każdy mój ziomek. Nie muszę się piąć jak Jan Hoyer. Co jest? Z oczu nie patrzy mi źle. Mało śpię, lecz zawsze jak najlepiej chcę. Nawet kiedy tylko marzę, by zamknąć je. Jeszcze nie czas, muszę je przeprzeć i wstać. Nie nakarmię dziecka wdychanym powietrzem. Nie ma biedy, nie chcę schedy. Wybrałem kraj, stąd po bezledy. Zostaw se hype na tablicach bez kredy. Kreślę ci mój raj w stubicach kredy. Skoordynować źrenic, włabej pies. Jak skupić wzrok na jej przestrzeni. Chwilowy zest, 35, syn na jamę. Kredyt nie płynę już jak stąd do Redy. Serio spełniam się jako tata, mówią mi kiedy. Chyba wszystkim Mogę dziś spojrzeć w oczy, czasem najpierw zerknę na cyfki. Tylko tak, by się podroczyć, po czym otwierasz oczy. Moczysz się, co ty, to ty, mówiłaś, że są dziwne. W dowód pisali mi tylko piwne. Gadam o sobie, albo o tobie. Jedno z dwojga leży mi na wątrobie. Osoby trzecie znacznie mniej. Zaraz zacznie się, przecież tyle znamy się. Te, znamy się ziomek. Byłeś niezłym Hancymonem. Nie ma to jak raz na pięć lat na siebie wpaść i zbić pionem. Czy jakoś tak, do rzeczy. Zewsząd słowo tok płytkich do rzeczy. Popłynąć po pilot, rejść od rzeczy. Albo choć na los po złorzeczyć. Lecz piszę to tylko gdy śpią. Kiedy śpią ona i on. Całuję tata i o. Gdy to wydam, to chyba już mąż. No i gratulacje, mili państwo, przetrwaliście kolejne tony z betonu. Jest już bardzo późna godzina, pewnie wielu z was wraca z imprez, więc jeszcze na chwilę was wprawię w imprezowy nastrój nagraniem od Żabsona, kolejnej młodej twarzy polskiej sceny hip-hopowej, która to ostatnio wydała płytę. Ja zarabiam, ty się bawisz, ten numer kończy dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że słyszymy się za tydzień o 2 w nocy. Pozdrawiam, cześć. Już czasu nie tracę, wrzucam w torbę gacie. Biorę staw na ratę, włączam gogle mapę. Wlewam szybko wachę, znowu jadę w trasę. Znam mi zwykłą pracę. Jak zarabiam, to tylko wtedy, gdy się bawię. Jak zarabiam, to szybko i wtedy, gdy się bawię. Jak zarabiam, to wszystko wtedy, gdy się bawię. Ja wtedy, gdy się bawię. Ja wtedy, gdy się bawię. Najaram się i piszę wers, a nie gram na konsoli. Chociaż ona tutaj jest, a nie brat nie pozwolił. Stoję w klubie i gram DJ set za konsoli. Dobry dziunie widzę jest za konsoli. Na co ona sobie pozwoli, ej. I co ten gach dla niej zrobi? Ona chce od niego moli, ej. Bo to drag jest dla niej drogi. Brak jest dla niej drogi, za to on nie mógł znaleźć taniej drogi. Za to no w takiej nogi. I to wprost, i to wprost. Bo miał staw z jakiejś strony i już parę panien wrobił. Gaz jest dla niej ranem z drogi. I to dość, cicho bądź. Gadam se do załogi całej. Czuję się jak w operze, bo oglądam z loży balet. Naćpany byk ćwiczy aerobik dalej. Czeka na sygnał, bo ma zamiast głowy talerz. Nie patrzę w oczy tych młodych bogim wcale. Jest fajnie w nocy, co będziemy robić ranem razem. Parę lat wstecz by był las wstecz i już się pożygałem. Melan zamieniłem na wstecz i tłumy pory wadę. Na każdy dzień mi padał dzień, chyba dogorywałem. Dziś śmieję się, gdy pada deszcz w jesienny poniedziałek. Ciśnienie złe, nie mogli zdejść, że jestem oryginałem. Dziś śmieję się, gdy liczę gdzieś, jakie to pory palę. Dla mnie rap to dożynki, wpadłem tu zrobić szmalec. Moje kawałki to odcinki, a życie serialem. Choć słyszę jakieś docinki, będę to robić dalej. Ty musisz walić to odcinki, żeby zabić żale. Ja musiałbym se podciąć żyły, żeby zabić talent. Ciągle wymyślam nowe hity, by nie stracić marzeń. Robię karierę, nawet jeśli to jest przez przypadek. Jestem raperem, zmieniam to, co jest mi niepisane. Tony z betonu. Trójka.